Dacă ar fi întovărășirea acelora, întovărășirea acelora, sau ar fi întovărășire cu aceia. Cu aceia, cu doiudoi, cu unii ca, sau de... unele ca acestea și genitivul e partitiv. Ca unele dintre... Asta are legătură cu ceva, cu mișcarea, cu mișcarea și cu voce tare. Așa, e lectură, lectura cu voce tare. Dacă ar fi întovărășire... Întovărășia unora ca acestea dintre lecturi, dacă vreți mot a mot. Deci ar fi potrivită pauza pentru amiei. Da, dacă s-ar întovărăși pauza cu... Cu niște lecturi de felul acestora. Deci cu unele ca acestea dintre lecturi. Da. Deci dacă pauza s-ar ar veni odată, ar fi deodată cu lectura unor texte de felul acestora. Însă... Nu, unde răspund? Ha, la, după aia, virgulă. Nu, e. Ha, memonă. Mai sus. Ha, am sărit. Cele care și-am dat. Ha este relativ. Pe care. Da, nu neapărat pe care. Care sau pe care, da. Și sunt anagnos. Care nu numai vin. Care. Nu numai vin. Care, păi caută și tu un verb. Pare. Pareseri. Pareho. Adică a... A produce, a oferi, a... Da, până la urmă. Care nu produce numai. Nu. Me neagă de regulă ceea ce îi urmează drept. Deci nu o propoziție. A produce, nu numai. Care produce și aici trebuie un acuzativ. Exact. Psilen. Psilen ce? Psilen este... A, psilen te psuhavogia. Așa, da. Exact. Care produce... În psihologia, de fapt, psilen. Care produc, pentru că e acordatic. Ăla e neutru plural cu un da, singular. Da, sunt lecturile. Deci, care produc? Ten psihagogian. Ten psihagogian. Abo, ce înseamnă? Abo, a purta. Aduce, aduce, aduce, aduce, da. Deci, a conduce sufletul, adică a-l educa, a-l învăța. Aha. Care produc? Educație. Educația psilen. Simplă, dintr-o bucată. Psilos este ceea ce e necombinat, neîmpărțit. E unic, e simplu. Deci care de bază? De bază, da. Care produc educația generală. Mm-hmm. Așa. Nu numai. Așa. Din. Acolo este... Cu asteios, e astu, da. Astu, adică... orășean, nu? Da, ce e propriu. Cetat? Ce e propriu, propriu cetății orașului, orășanului, care e calitatea... Cetățenii. Cetățenia. Când o pui pe cel de la oraș, celui de la țară, este civilizat. Exact. Deci civilizația este a orașului. Care produc educația simplă, nu numai din civilizație. Da. Hai să traducem brut întâi. Nu numai din civilizație, ci și din harientos. Unde răspu ci și? Ectute cai. Deci nu doar din... civilizație, eleganță, nu? A, ciu este abia după ala? Și. Nu numai din, și din. Exact, din civilizație și din. Nu numai din ci. Cere, din desfătare. Haris. Ci și. Ca e teoria... E de X-etai. De X-etai. E epideicomai? Adecmini. Adecmini. A arăta epideicmini a indica la arăta. Ci indică? A face dovada, puțin ca să traducem. Și dovedesc ceva și cu căla neadăpem sau nu neadăpem amusul. Nu e o litotă. Și dovedesc. A, că amusul e și el negatare alfa la privativ. Ca să întărească. Așa. Și, și oarecare teorie și dovedesc. Da, teoria este... Nu e teorie aici. Sunt lecturile n-au o teorie, au un subiect. Asta e. Aha, ce un subiect. Ce și fac dovada unui... Oarecare subiect. Oarecare subiect. Ce și fac. Uc, am. Deloc. Deloc. Ce e o musa? Musa. Inspirat. Ah, deloc, deloc inspirat. Deloc neinspirat. Deloc neinspirat. Deloc neinspirat, adică foarte, foarte inspirat. Subiect plăcut muzelor, nu? Pe placul muzelor, adică plin de inspirație. Holmanki. Asta este consider, cred. Așa, pe care? Asta e comparativ. A, de cât? Nu. Comparativ. Cum? Comparativ. Precum, cum? A, precum. În sensul ăsta. Precum. Polamboană. Cred. Și aici, într-adevăr, e construcție că are un fronesei, acolo este un infinitiv. Și asta este a gândi. Dar e formă de viitor. Da, infinitiv viitor. Precum, și trebuie să se sumățirească, vorbesc, să se mulțe, nu? Păi da, dar are un... A, da, Horion, are un... Nu, n-are acuzativ. Cuitivul. Da. Precum, ceva... De fapt, cred că tiu e obiect direct și fronesein este impersonal. Se gândește. Precum cred că... Cred că se gândește ceva și despre acelea dintre... Perino, aici e despre direct cu genitivul. Perino se folosește cu genitivul. Da, dar e un de două ori ton-ton. E un ton de ton. Da, pentru că sunt tonde, este, sunt cele chiar de aici, ton de ton. Aha. Cele sunt gramaton, cele de aici. Deci, cum cred? Cred că se gândește. Se va. Se va gândi. Ceva și despre un astfel gramator. E un circ cu gramă. Cele adunate în scris și despre aici. Deci să vedem încă o dată. Genetoda MLS, Helena Pausis Vautos. Ar fi așadar de așadar, un repaus, un repaus, potrivit pentru aceștia. A, o pauză în sus, o suspendare. A, pau, da, pau înseamnă a înceta, a pune capăt a unor și a tăcea. E o suspendare activității. Da. Un repaus potrivit pentru aceștia, dacă s-ar cum ai spus, frumos? S-a produce, nu? Nu, dacă, dacă, a, dacă s-a îndovărășit. Îndovărășit. Din lecturile, din acelea dintre lecturi care sunt de felul acesta? Nu, care produc parețe, care fac dovadă. Atunci, dacă s-a îndovărășit cu niște lecturi de felul acesta, vrei să-l traduc neapărat cu Tolutos, cu unele ca acestea. Ca să ai dativul cu genitivul particip, da? Bun. Deci, dacă s-a îndovărășit cu unele ca acestea dintre lecturi, dacă vrei mă cam, care pare să-i dăm psihologie. Păi și sintaxă, trebuie să facă sintaxă, nu? Aia e ceva, păi sintaxă. Tu știi greacă nouă sau cum înveți? Eu? N-am învățat nimic acum recent, e pe baza ceea ce știam deja. Și te ajută? Sau te încurcă? La ce? La greacă veche? Din potriva, zice că e de-a dreptul invers. Și anume tot ce știi în greacă veche te ajută neo-greacă. Pentru că de multe ori te păcălești teribil, exact cum mi se întâmplă mie cu româna și latina, te păcălesc enorm sensurile. Dacă te folosești de sensurile din neo-greacă ale cuvintelor, ca să le aplici la alea din greacă veche... Vreau și să mă pun măcar pentru pronunție, măcar de să... De multe ori mi-ar plăcea să fiu englez când aș, sau altceva. Nici măcar, da, poate că englez când aș studia latina, pentru că mă păcălește. Văd pe cum ăla, mă gândesc exact la cum românesc și se produce așa un blocaj mental. Nu bine să-l traduc în acela. Și cum se traduce dacă tot ai așa? Trei pași. Și de multe ori construiește niște propoziții din astea cu valoare strict gramaticală, un anumit cum, ce un anumit mod și un anumit timp și are un anumit înțeles care nu echivalează. Dacă aveți acolo un conjunctiv, nu-l dă general în română prin conjunctiv, tocmai în valoare gramaticalizată. Cum zici tu? Trebuie să știi foarte bine ce poate fi și ce nu poate. Da. Aici, deul acela e delictiv din tonde. dar chiar cele două amici. Cine face o schema frate? E din discul nostru, vreau să spun. M-au supărat pe tine, am văzut că la din discul că ai luat nou. Cum ai reușit? Ironia sorte. Am la lingvistică. Cred că nu mi s-a explicat. Ce ai fost prea sigur pe tine. Da, și eu m-am mirat. Că tu ai luat 10. Da, da. Dar eu, dar am învățat cu ultima 100 de metri. Da, dar tu ești mai limput, ca să zic așa. A, da. Păi, în ciuda acum. Da, du-te nu, dar am fost așa de frică să nu scriu o prostie, încât am zis niște complicăciuni pe acolo. Și le-am luat și le-am întors atât de, am făcut niște fraze atât de ample, că nu am mai zis ceva. Am vorbit cu profesor și am zis că vreau să fac ce, să plătesc pentru mările. Cum să plătești pentru mările? Știi, asta știam și eu de la început. Mările să plătești? Da, să plătești 50 de lei sau ceva de ce. Ce să fac ce era să gândi la acolo. Nu contează, fără unul al doilea, cred că poți lua și bursa de merit. Nu știu dacă cumva este complementară cu... Da, se scria în statutul, că am citit cu el legislația, că această bursă nu împiedică, nu împiedică pe cel care aplică pentru ea să obțină alte. Nu, să nu mai iei, fiindcă sunt suficient de mulți cu 10 în facultate, încât să nu fie atâtea burse ca să coboare sub 10. Deci du-te și fă-ți cerere și dă-ți mărirea, programează-ți vara ca să-ți dai mărirea. Că e păcat să te trezești în toamnă că ai fi putut lua o bursă și noi e din cauza unui nou. Nu mai scapă, că o să plângi un an întreg și e... Hai vrea. Dar vino și scriu pe tablă, că trebuie să faci. Înseamnă că prima e principală. Deci pune verbele cumva unul sub altul, genoitul. Aia cu dacă e condițională, nu? După care aia... Ai nu, scriu? Aia. Nu, doar verbele, genoitul. De sub. Homiloien. Ei, homiloien. Aia din cine adversativă? Cum se numește? E coordonată. Coordonată adversativă. Alexei. Iar aia cu creștin, cred, este principal. Ai gândat un pic. Stăpânește. Și este, bă, nu, Parexei, simplu. Cum se spune la sub altă? Epidexicai, da? Aia sunt una lângă alta. Dar de ce le-ai scris chiar așa, că unde o să faci matale săgețile? Nu știi, nu sunt pomișori, copăcei? Ca să se popășe la maxim, ar trebui mai întâi stabilite, de fapt, relații între ele. Popășul nu are la bază neapărat principală. Principala nu este sus și după aia plângi așa toate de ca... Așa l-ai făcut în liceu? Deci în păstea principală la mijloc și să fie și în sus și în jos? Aaa, așa, ca un... Deci de aici se realizăm după aia. Ca o tufă. Ca o tufă. Ca o tufă. Nu cum îi spuneam? Că făceam asta la un moment. Da. Arici, așa, arici. Arici. Arici, ziceam, da, arici. Deci arici nu e doar invers, nu doar într-o direcție. Da, da, da. Ala, între paranteze, ala, cuvinte. La, dedesubt, polămboană. Mai este cea cu... Și fronesei, cu polămboană. Hoion, polămboană. Deci e cu polămboană, nu-i folosit din hoion, prin hoion. Și fronesei, dedesubt. Sunt așa de nesigur pe toate statele. Subordonatele astea, relative, conjunctivale, nu știu de ce s-a numit conjunctivală, de ce s-a numit. Pentru că nu avem un sistem coerent. Deci aia, da. Unele sunt numite după cum sunt alcătuite, după ce sunt introduse, prin ce sunt introduse și relativele sunt cele introduse prin pronume și adverbe relative. Altele sunt numite după semantic, cum sunt circumstanțialele care arată circumstanță. Și altele sunt numite după funcția sintactică pe care o redau, de pildă atributivele, care sunt în română, că în greacă nu ai atributivă, cum ai zice în latină. Mai participiale, iar după modul de alcătuire și după ce sunt introduse. Deci nu există un criteriu coerent, nu există limba. Dar ăla îngrămădit ce scrie acolo, că nu înțeleg. Ala, e un ala îngrămădit, este elementul care coordonează cele două. A, deci sunt două. Genoi, da? Genoi, doan, este e principal. Ei este subordonată, o cauzală, nu? Aceea e cauzală. Și ea n-a lăsat loc de copăcel, este un copăcel. Ce ai făcut tu acolo arată că principala determină condițional. Săgeata nu este către elementul care e determinat. Invers. Invers. Deci, opoziția. Nu, e altfel, nu? Și anume că cea regentă înseamnă că este cea care poruncește. Deci dacă poruncește, este cea care dă porunci. Deci fiecare, eu știu că se pun săgețile către cea care coordonează totul. Nu? Încerc să vă spun, atât, cum se numește asta, sintaxa, am făcut eu în clasa 8-a. Păi nu mergeau toate către elementul ăsta. Noi nu făceam acum la lui Sărge. Noi nu făceam Sărge. Nu făceam Sărge. Deci nu făceam Sărge. Așa. Nu erau vectori tale. Nu făceam. Deci o principală, o... Așa, ne face remes acum. Exact așa le făceam și noi. Cu o singură ridință. Eu le-am făcut întotdeauna cu Sărge. Și astea sunt în sus? Prizesc pe cine, pe cine determină, ca să ții măcar aceeași regulă. Dobrășește cele care, da, alea sunt în sus. Care și care, nu? Alea sunt două relative. Însă, da, aia cu ala nu e o adversativă? Păi da, dar e tot o relativă, este coordonată, este coordonată, nu. E coordonată adversativ cu perechea ei și subordonată, ca și perechea ei. În mod relativ. În mod relativ, exact. Condițional de mai scurt. Aha, deci are o dublă calitate în raport cu vecina ei, care e tot subordonată, și în raport cu regenta ei. Vecina este coordonată și la oaltă sunt subordonată. Așa, care arată așa. Cui este, dacă mă răspundeți în voi, cui este subordonată sau regentă sau cum vreți? Hiupo Lambano. Hiupo Lambano? Hoio. Deci ai Hoio. Deci este subordonată. E subordonată? Bine, e subordonată. Comparativ. Comparativ? Cu... O niciuna e cu prima. Gândiți-vă logic, gândiți-vă la sens. Deci, e așa. Ce s-o păcăște? Evită pauza, dacă ar fi... Deci nu e cu prima. Ar fi potrivită pauza cum s-o pătesc. Precum cred că se va gândi. Deci, ci și fac dovada. Deci cu epidexă tăi, cred. Și cu parexei. Deci cu ambele. Cu amândouă. Deci este amândurora subordonată. Deci oferă și arată cum s-o botesc. Cum s-o botesc? Arată precum eu. Precum cred. Eu s-o botesc, așa cum cred. Cred și eu că... Și eu nici un tibol. Cineva gândește. Că te gândește. Deci, principala, cu o cauzală, care are la rândul ei două, am zis că sunt alea, relative, cărora le este subordonată o comparativă. Ce comparativă? Da. Față de care e subordonată o disponibilă. Comparativă și mai puțin completivă. Circumstanțială. Circumstanțială. Circumstanțialele nu sunt comparative. Comparativele sunt directe și indirecte. Atât. Atât. Și gradul în care subordonate se transformă din infinitivale sau în altă în participiale de reduce. Deci este circumstanțială comparativă. Deci e circumstanțială. Deci circumstanța este de mod de timp de loc. Da. De cauză, de scop, de ce mai fie. Și dacă e de cauză, e de... Ai circumstanțială de cauză. E ca o cauzală. Cauzală sau circumstanțială de cauză. Păi și aia de cauză nu e ca o condițională? Există condiționale și cauzală. Și care e diferența? Păi cauza e cauză, condiție e condiție. Asta se transformă dacă asta nu cumva e condiție. E condițională, nu e cauzală. E greșeala mea. Deci e condițională. Nu, sunt două. Din cauză că cu condiția să. Care e? A, pentru că și pentru dacă. Pentru că și dacă, da. Iar aici e condiție, nu e cauză. Mare apa. Da. Deci, da, și a scris condițional. A scris bine. Și numai atunci când ai... Deci, circumstanțialele sunt condiționale, cauzale, de timp, de loc, de mod, de scop. Ce circunstanțe mai avem? Asta și comparativa, de timp, de loc, nu? Comparativa este din specia modalei. Deci, e de mod comparativ sau de mod propriu-zis. Din completive, aveți completiva de obiect direct, completiva directă. Aveți subiectivele și predicativele, subiectivele după verbele personale, care în greacă cred că sunt majoritatea, nici nu cred că... Ba, dar se mai fac toate și cu nominativ. Verbele alea finite, sunt, nu? Nu neapărat finite, după verbele impersonale. Cum e și în românește impersonal sau cum ai... verbele folosite la a treia, la persoana a treia, ca unipersonale. Se zice că, se... Nu? Și după astea, în greacă, urmează infinitivale. Deci subiectiva în greacă e denumită infinitivală după modul de formare. Era numită completivă infinitivală, e corect? Cineva ne-a spus că... Cezar ne-a spus că e greșit catalogată în drept. V-am spus, ea este o completivă după funcția pe care o ocupă. Deci implică satisfacerea valenței transitive a verbului. Deci verbele transitive privesc ceva, spun ceva. Da? Acea valență de transitivitate se completează cu o completivă. Da. Numai că, neavând un criteriu omogen, pe unele le numim după funcție, după înțeles, pe altele, după aspect. Adică, asta este numită, situația de a fi și și. Da, o numim completivă după funcția pe care o are și o numim infinitivală după modul care se construiește. După modul care se construiește. Ai spune completivă infinitivală este redundant. Pentru că infinitivală este ea însăși o completivă, nu poate fi altceva. Da. A fost în învățat să zic complet, apoi vă problema, știți care e? Că sintaxa limbii grecești se face prin prisma sintaxei limbii vorbite de cel care analizează textul respectiv. Deci românii au o sintaxă, francezii au altă sintaxă, englezii au altă sintaxă a limbii grecești. Dădumesc altfel fiecare bucățică din text. De exemplu, francezii nu vorbesc despre nume predicativ, vorbesc despre atribut al verbului. Da. Nu? Și tot așa, noi nu avem verbe modale, englezii au verbe modale. Fiecare limbă privește greaca și latina prin prisma proprii sintaxe. Și de asta este total neomogenă și de asta o să vedeți când veți face sintaxă, că de fapt nu denumiți cumva părțile respective, ci învățați să fragmentați textul și să înțelegeți felul în care ele sunt legate, în care se leagă într-un ansamblu bucățile din text. Deci nu trebuie să vă cantonați într-o denumire, fiindcă fiecare profesor, o să vă spun prin prisma propriei educații, asta e asta, asta e asta. Deci dacă o să faceți sintaxa structuralistă a lui Adranus, o să o faceți într-un fel, dacă veți face sintaxa formală a Fericii Ștep, o veți face altfel, dacă veți face sintaxa istorică a lui Enu, o veți face altfel. Deci... Și sintaxa logică. Nu vă cantonați, important este să înțelegeți relația dintre cuvinte până la urmă, relația de ordin, de tip gramatical, nu semantic, care se stabilește între cuvinte. Acum o să-i spunem relativă sau o să-i spuneți în primă instanță atributivă, fiindcă o veți face prin prisma limbii române, că dacă româna are atributivă, ești tentat să-i spui că e atributivă, nu? Asta ce înseamnă? Că o raportezi la elementul ei conducător, nu? Atributul este cel care determină... element recent, din cadrul recent. Exact. Deci româna o numește după relația pe care o stabilește cu elementul regent. Greaca și latina, așa cum am învățat sintaxa lor, o numesc după elementul care introduce propoziția respectivă. Este total incoerent sistemul. Și avea o proprietate, cum se numesc, elementele astea de relație, cum e de pildă hoion, avea care are nu, de fapt, unele au funcție sintactică, altele nu au funcție sintactică. Deci hoion este un element de relație care are propria lui funcție sintactică. Este un complement de mod în cadrul propoziției din care face parte. Iar conjuncțiile relative au funcție sintactică și uneori au dublă funcție sintactică. Și regentă și în subordonată. Mm-hmm. Și luau niște categorii dintr-o parte și niște categorii și o categorie din altă parte. Cum era? Cu număr, gen și caz. Nu mai știu că luau. Cazul este cel care face notă discordantă. Deci trebuie văzut în context. Aici nu e nicio problemă, pentru că H, acela care introduce relativele, este subiect. Deci fiind un acuzativ, nu poți să... Una, o formă identică la acuzativ și la nominativ, nu poți să-ți dai seama dacă e obiect direct sau subiect. Deci într-una e subiect și într-una este obiect direct. Oricum, de înțeles fraza, ați înțeles, da? Da. Acum spuneți-mi unde ați ajuns la verb. Ce ați reușit să faceți? Ați făcut modurile pe tema prezentului? Da. Nu. Pintorul. Am făcut indicativul, am făcut tema prezentului, termen de infectul, mm-hmm. numai la indicativ și am făcut și formele, am reluat formele contrase. Aha, da, păi ați făcut contrasele ca să vă duceți aminte. Așa. Și acum trecem la tema viitorului. Bun, deci nu l-ați făcut pe genoitul, asta vreau să știu. Nu. Nu știți încă optativ. Dar oricum puteți spune pe ce temă e, dar de fapt la... Genoitul. Da. Nu dar ați cum să-l faceți încă? Trecea de Auris. Așa, deci este un... Care un epsilon. Yeah. Între cele două... E gen, fără duplicare și... Cum se numesc? Că mi s-a spus și cum se numesc? Cum se numesc? Ce? Consoanele? Ce? Da, capetele de radical au o puteți. Se numesc cumva capa, nu? Da. Da, Oana, știți ceva de ea? Îi dai un mesaj? Dar pe întreb tu ce ai, unde este? Ea îmi dă mesaj, am eu răspuns. Ai reușit cu ăla? Să-l... Să... Nu. Încercat, am... Am zis chiar de ajutorul tata și... Mai încerc. Dar ce n-ai reușit? Să-l... Bari sau să-l copiezi? Ca să downloadez de pe stick pe... Păi nu downloadez, îi dai copy-paste. Copy și după aia dai paste la tine în calculator. Sau copiază și... Cum e română? Dacă ai română? Copiază și lipește. Așa. Mă, ce de lumici caragheasă sunt în român. Traducerile astea. Deci deschizi la intri în calculator sus. L-ai găsit, ai intrat în el, nu? Da. Tu cum ai calculatorul? În engleză sau în română? În engleză. În engleză. Deci intri pe My Computer. Da. După care, dacă ai introdus stick-ul în calculator, ar trebui să-ți apară. Da, să-ți apară un semn. Întâmplat. Bun. Apoi dai click pe semnul respectiv al stick-ului, după care o să-ți apară cerutul. O să-ți apară o coloană, o listă de conținut. Și dai, le selectezi fie pe toate, fie numai pe unele, care îți convine. Nu, dai la file. Da, apeși, clichezi apoi cu clip dreapta și selectezi, copiază, copy în engleză. După care le pui unde vrei tu. Poți să le pui chiar la tine, pe desktop. Și apoi dai din nou clip dreapta și pui text. Dar se arată aici, s-a prind astea, nu? Nu știu. Nu sunt corectate. Păi n-ai treabă. Le bag în prinsă și se arată. Cu baza de date mi se pare că e ceva mai complicat, că trebuie dezarhivat. Nu știu ce e dezarhivat. Baza de date, cum să... Da, e o chestie mult mai complicată, doar arhivarea. Aia e o arhivă. Arhiva e arhivă, baza de date e cu totul altceva. Sunt programe care fac baza de date de tip Access sau... Da. Deci aia e alta mâncare de pește. Ia ce te gândești? Nu știu, eu așa am auzit că de anumite nu mă pe ceva. Nu, ce arhivele astea care se dezarhivează cu rar, cu... Nu mai știu ce, rarul e de obicei. Nu știu, pentru mine nu este clar o operație. Ce se petrece acolo, nu înțeleg. Și eu mă gândesc. Să arate și ele normale, să aibă semna de folder sau așa. Apar cărțicele alea, teancuri acolo. Nu, alea teancuri sunt arhive. Nu, baza de date e cu totul altceva. Este un ansamblu, o bază, nu? De multe date care sunt structurate după anumite criterii. Deci căruia îi impui anumite criterii de clasificare. Și de pildă, textele pe care le avem noi, TLG-urile, sunt... Aia e o bază de date. Nu. Ei, ea apare sub forma aia de arhivă. Apare e o bază de date, la rândul ei e arhivată. A, așa. Deci baza de date baza poate de fi și ea arhivată. Arhivată. Și tocmai la asta mă încerc ca o dezarhivată. Faci click pentru că Windows-ul te scutește de toate complicațiile, o recunoaște el și o dezarhivează cu ce-i trebuie. Așa face. Deci rarul și zip-ul se dezarhivează automat, faci click și ți-o deschide. Cred că trebuie să dai extract. Da. Nu, zici ok, te întreabă dacă la vrei. Mine trebuie să-i dau, nu știu. Extract, asta înseamnă că ce face? Se stampează la timp. Se desface. Deci e pliată. Dar e și compres. Da, e compres. E micșorată, comprimată. Iată. Și sunt niște programe care ne pliază. Ați înțeles această freză? Da, deja am uitat la următoare. Ok, hai să citim pe următoarea. Nu v-am întrebat. Un singur verb pe care ar trebui să-l știți este colambanul, nu? Ca formă. Bietul de el e un indicativ prezent, dar mă pare să-i nu știți, că n-ați făcut. Da, mă tare e lungă. Dar unde începe? Vai că ține, începe de la ungar și se mai termină peste 8 rânduri. Și n-are un punct din ăla superior, nimic. Nu, asta este Emelon. Acolo aveți punct, că eu zic ăla nu l-am. Deci începe cu ucar monotoxenon. Așa. Toxenon. Și se mai termină abia la mete alu aleteuontas ecuse. Haideți să citim. Nu este. Așa. Ucar monotoxenon test hypotheseos. Puneți o virgulă acolo, dacă nu e. Virgulă. Udeto carien test proaireseos. Epa gogon estai autois ut hodi. Estai autois. Mai puneți o virgulă. Încă o virgulă. Ut hodi pseus mata poichila pitanos te cai enaletos exen... asta este enenohamenu. Da. Și este exenenohamen. Exenenohamen. Așa. Deci ecferul e verbul. Da. Acolo aveți o virgulă, da? Da. Virgulă, așa. Al hoti caiton historumenon hecaston uc aco... Acomodetos edictai prostinas ton palaion poieton de caisiuna grafeon cae filosofon ola terastia cae mitode syngegraphoton cus cae onomastion soi ectes anagnoseos phaneis phaneistai phaneistai ash evelon hon ktesias ho ktesiohu ho knidios hos synegrapsen perites idon horas indon a indon na horas kai ton par autois hamete autos eiden mete hamete autos eiden mete alu aleteontos ekusen mete mete hamete autos eiden mete alu aleteontos ekusen haideți să o structurăm. Ugarmonon toxenos tes hipoteseos virgo. Da. Traducem. Căci nu doar toxenon de hipoteseos. Dar nu e străin. Nu e străinul, este ciudățenia. Da. Ceea ce e străin e stran. Stranietate. Nu doar ciudățenia ipotezei. Ipotezea subiectului. Nu doar ciudățenia subiectului. Eu nu găsesc cuvântul de păcăt. Uga, nu am adus. De noi tot, da? Asta a fost una, da. La teoria că e de X, ai? Uga, mă. Ah, asta e. Nici. Nici. Aceia vor avea. Tocarien. Tocarien. Asta nici e darul? Nici farmacul, plăcerea. Aha. Des pro ai. Haris, da. Haris. Haris, care în, înainte de creștinism e har, plăcere. Da. Pro aeresis. Haireo este a lua. Da. Pro aeresis e a alege. A lua cu dinainte gândire, nu? Pro. Da. Deci, alege. Toharien des pro aireseos este plăcerea alegerii. Deci, nu doar ciudățenia subiectului, nici plăcerea farmecului, alegerii acestuia, estai epagogon. Estai e viitorul, va fi. Va fi a acelora. Care e acelora? Epagogon. Autois. Nu, e iarăși dativ cu ese. Dar va deci, fi cum? Va fi epagogon. Vor avea. Va fi atrăgător. Sau vor avea în acestea nu doar atracția, nu știu ce și nu știu ce, dar haideți să o traducem cuvânt cu cuvânt. Deci nu doar ciudățenia subiectului, nici plăcerea alegerii le va fi lor atrăgătoare. Nu? Îi va conduce. Amo înseamnă a conduce. Deci va fi pentru ei atrăgătoare sau vor fi, că noi, dacă avem două, acordăm la plural. Deci vor fi pentru ei atrăgătoare, ci... Ut. A, nici. Nu, nici pentru că. Nici fiindcă. Nici pentru că. Exeneno amen. Ecfero. Nici pentru că am scos cu sensul de am prezentat. Da? Am arătat. Am prezentat. Pseusmata. Și aici n-ar fi un nici virgulă pentru că am arătat virgulă. N-ar fi o, cum se numește, o apoziție? Nu e apoziție, nu, nu e vorba. Nici faptul că am arătat, nici pentru că am arătat pseusmata, minciun, pseudo, nu? Fals. Deci, nici pentru că am arătat. Asta este pro, nu, exeno, ecfero. Da. Fero, oiso, enenca, enenoca. Ene no hamen, persoana întâi plural, a indicativului perfect. Așa. Deci pentru că am arătat său sfânt. Minciuni. Minciuni. Poi chila. De tot felul, variate, colorate ele. Minciuni de tot felul. Cum le-am arătat? Două adverbe. Itanos, de caianeletos. Enaletos, uitați-mă. Într-un chip itanos, demn de încredere și adevărat. Pisteo, are legătură? Da, pistis, pisteo. Deci într-un mod veridic și adevărat. Real. Nu doar ciudățenia subiectului, nici plăcerea alegerii. Nu le vor fi atrăgătoare. Hai să o luăm, să punem principal. Deci va fi, căci va fi pentru ei atrăgător, nu doar ciudățenia subiectului și plăcerea alegerii acestuia, nici faptul că am arătat într-un mod veridic și adevărat minciunii de tot felul, ci fiindcă ce este un aia și pentru că enictai verbul este anisomai și e tot un perfect și înseamnă a sugera anisomai cu dublu sigma. Și cu iota subscris? Nu. Anisomai. Și de unde a apărut iota subscris atunci? Ai nisomai. Ai nisomai. Ai neo. Ai nisomai. Și ce înseamnă? A sugera. Ci se sugerează? Ci că. Ci pentru că. Ci pentru că s-a sugerat. Pentru că fiecare ton istorumenon, fiecare dintre istorioare, dintre cele istorisite, că e un participiu mediu, dintre cele istorisite, uc acomodetos. Comodia e haz, comedie, nu? Nu fără haz, dintre cele istorisite cu haz, adică așa. Deci fiecare dintre... Deci și fiecare dintre cele istorisite cu haz, enictai, face aluzie, sugerează, sau au sugerat, face aluzie, să zicem, ca să-l traducem pe prost. Face aluzie prostinas la cineva din nou genitiv partitiv. Ton paralion poeton dintre poeții din vechime a făcut aluzie la cineva dintre poeții din vechime te caisun grafeon și la prostinas, la cineva, la un oarecare dintre, la cineva dintre poeții din vechime și dintre scriitorii și filosofii, sunt ironice, sunt grafoton, care au scris grafo la participiu. Perfect. În genitiv plural, da? Genitivul din nou partitiv. Deci face aluzie la cineva dintre poeții din vechime și scriitorii și filozofii care au scris o laterastia ca imitode, acuzativ plural, multe lucruri înfricoșătoare și fantastice și mitice, hus, pe care egrafon le-am scris, pe care an egrafon, deci este un imperfect cu an, care înseamnă ireal, pe care l-aș scrie. A, le-aș scrie sau? Aș ar fi trebuit să fie cu ce, ca să fie un le-aș scris? I-aș scrie, de fapt, pentru că se referă la acești poeți scritoși, nu mai știu ce. Am scris multe lucruri în filoșă, Doamne. Pe care i-aș scrie onomastii pe nume, cu iota acela este deictic, iar verbia și deictic, pe care i-aș scrie pe nume, ei, dacă, ei me, dacă nu, emelon paneistai, un emelon în modal aici. Dacă nu s-ar arăta? Nu, ce înseamnă melo cu doi l? Mai degrabă? A fi pe punctul să, deci melo cu infinitivul formează viitorul apropiat. Dacă n-aș fi pe punctul, paneistai. Dacă n-aș fi pe punctul de a arăta. Exact. Dacă... Să-i arăt. Sau să ți arăt, că este autosoi. Să ți arăt chiar ție, cititorule. S, ec, tes, anagnoseos, reieșind din această, din lectură. Dacă n-aș fi pe punctul, să ți arăt din lectură. Și nu s-a închis lucrurile. Hom, printre care? Tu, aha, printre care, ctesias, ctesias, ctesiau, din Cnidios, din Cnidos. Ctesias al lui Ctesiohos din... Ctesiohos din Cnidos. Ctesias al lui... Place. Deci Ctesias al lui Ctesiohos din Cnidos. Cnidios. Nu, din Cnidos. Care Ctesias al lui Ctesiohos? Ctesiohos. Are accentele tras. Pe obi, nu? Din Cnidos. Care a scris? Care a scris Peri despre. Despre inzi? Horas. Pido. Despre țara inților. Despre țara inților. Și despre? Și despre ton parautois. Cele de pe la ei. Para autois. Despre țara inților. Și despre cele de pe la ei. Nu s-au păsat scrie? Eu nu știu de despre ele. Care, ha, care. Care nu. Sau pe care, autos. Pe care, el însuși. Me eiden, nu le-a văzut. Me te ecusen, le-a ascultat. Nici nu le-a, nu le-a ascultat. De la altul. De la altul, are teontos. Care să... Care îi dăm de crezare. Are teontos. Deci pe care nici el însuși nu le-a văzut, nici nu le-a ascultat de la altul când de crezare. Care a scris despre țara inților și despre cele de la ei. Asta o să ajungeți la Tucidide de la anul și să vedeți cum e acolo. Asta e foarte clară, fraza. Da? Da, o reluăm, o să vedeți că nu e nimic de clar. Și cele de pe la ei. Vă rog să ne ziceți dumneavoastră sensurile cuvintelor, dacă trebuie să căutăm un dicționar printre o mie de sensuri. Și ăsta nici nu cred că e tradus în... Ăsta e tradus în română. Cred că l-a tradus doamna Bechet la un moment dat. Nu știu dacă a apărut... Pentru că e cu totul și cu totul altfel să citești un autor, să vezi despre ce scrie, să înțelegi. Și apoi niște așteptări. Nu poate să vorbească despre... Nu știu, are un cuvânt șapte sensuri. Nu poate să vorbească despre prune, de vreme ce cuvântul ăsta are alt sens care îl fac. Haideți să facem întâi vocabularul, da? Monon, știți, iar verbiat înseamnă doar. Toxenon. Este străinul. Este faptul care e străin, fiindcă e neutru. Și atunci e ciudățenie. E generalizarea. Exact. Hipotitenii. Este ceea ce este pus, hypothesis, hipotitenii, nu? Ceea ce este pus la bază. Pe care se da, la bază sau pe care se construiește, deci subiect. Haris e plăcere, ceea ce desfac. Haireo e a lua, pro-haireo este a lua cu o gândire premergătoare, deci a alege. Ago e a conduce. Ep-ago este a educa sau a fi sau a atrage, a conduce, a atrage, a educa. Deci atrăgătoare, educativ. Educativ, exact. Autois știți dativul. Pseudo. Și îl știți ca element de compunere în românește. Pseusma. Niciuna. Poikilos e de toate felurile. Ceea ce e de toate culorile, de toate felurile, un amestec de toate. Pistis, și de aici Pitanos. De încredere. Alete știți, en alete este cel în care te poți baza, adică credibil. Exene nohamen este ecfero. Și asta trebuie să-l învățați. Forma de perfect. Alpoticaiton historeo. Știți, aici este un participiu mediu. Hecastus. Alfa privativ și comodia. Și formă de adverb. Enictai e singurul cuvânt pe care chiar n-aveți de unde să-l știți, aici s-o mai l-am spus. Înseamnă a sugera. Pros prepoziție, tinastis ti, palaios vechi, poietes știți, syn grafo, syn grafeo. E sunt grafeo, sunt grafo? Sunt grafo e verbul. Sunt grafeon. O formă de genitiv plural, stăteam să mă gândesc dacă e de la un participiu sau o fi și substantivul ca atare. Sunt grafeus. Sunt grafeus este. Sunt grafeus substantiv. În eus ca basileus. Sunt grafeus. Filosofos, știți? Filosofos. Terastia, terastion. E de ciudățenie? Nu, este sălbatic. E fiară sălbatică și înseamnă și ciudat, fantastic. Ăsta l-am mai întâlnit, cred că la Xenofon, în Ciropetia, când vorbea de vânătoare. Da, în fiară sălbatică. Tot timpul zicea, că erau foarte multe episoade în care Cirus mergea la vânătoare cu prietenii săi deci, și... Deci iată că e cunoscut. Da. Mitos, știți, deci mitode nu vă pune probleme. Un graf foton e perfectul. Bună, se simte rău. Hus, pronumele relativ, în acuzativ plural. Onomastii este adverb, pe nume. E grafon, știți. Anagnoseos, anagnosis, lectură. Faino, faneistai, formă de auris. Te veni până la capăt? Cine? Așa s-a construit anagnosisă, da. Anagignosco. A cunoaște până la capăt. A cunoaște Ana. Nu știu dacă ne-a... Nu știu care e... Cum se ajunge la lectură. E o formă de cunoaștere lectura, dar nu știu de ce Ana. Numele lui Aris. Aici de la Faimos. Da, aia am zis, e Aonis. De la Melo. Melo, știți? Se negrapsă. Eu îl tot confund cu Malo. Deci cum să-l rețin pe ăsta pe Melo? Păi nu îl poți confunda cu Melo cu un singur lambda. Când are un singur lambda, înseamnă a avea grijă de. Când are doi lambda, înseamnă a fi pe punctul său. Deci Melo are Sunt două cuvinte cu două sensuri total diferite. Melo și mel. Hora ar trebui să știți. Eiden este oida horau. A vedea, ști. Aleteu antos. Aleteu. Și ecuson. Ecusenă de la acu. Nu sunt multe. Deci cuvintele cunoscute sunt extrem de puține. Dar vă speriați că e fraza lungă și grea. Începeți întotdeauna cu verbele, cu formele verbale. Deci primul, hai dacă e să-i facem iarăși schema, scrieți-o pe care, ca să nu ne mai chinuim. Estai epagogon. E principal. Estai epagogon. Va fi atrăgător. Autoris pentru ei, da? Ce va fi atrăgător pentru ei? Face parte din aceeași propoziție, deci nu ne pune probleme de împărțire. Nu doar ciudățenia subiectului, nici plăcerea alegerii. Nici, și aici intervine o altă propoziție, fiindcă l-avem pe hoti, deci căutăm un verb. Exenenomen. Exact. Deci după epagogon estai, avem hoti, exenenomen. Și asta o face cauzală. Va fi atrăgător? Pentru că? Da, cauzal. Coordonată cu asta și tot subordonată de epagogon, ar poti enictai. Așa. Alhoti enictai, următoarea propoziție. Deci va fi atrăgător. Nu că am scos la iveală, am arătat minciunii diferite într-un mod credibil și adevărat, ci că Hecaston, fiecare dintre istorioarele, dintre cele istorisite, nu fără haz, se referă. Însă asta ar trebui să fie adversativă. E adversativă, dar subordonată lui ăsta e epagogon și coordonată adversativ cu exenenohamen. Și tot cauzal. Și tot cauzal. Deci va fi atrăgător nu că, nu pentru că, ci pentru că. Ce substanțială cauza. Ce substanțială modală cauzală. Nu. Mai era modală condițională. Nu, e modală comparativă. Modală e comparativă și propoziție. Astea sunt circumstanțele cauzale și condiționale. Este și... Nu vă interesează. Când veți studia texte grecești, nu o să deveniți toți lingviști. Rețineți sensul propoziției și faptul că e unitate de sine stătătoare. Cui este subordonată și cum se numește, o să-i spuneți de fiecare dată altfel. Deci, înțelegem sensul. Păi da, sensul. Unitate... Exact. Bine, oricum, deci, eu nu gândesc niște cum așa. E clar. Dar până la urmă, semantic, tot la asta trebuie să ajungi. Deci va fi atrăgător, nu fiindcă și fiindcă, ci pentru că. Nu? Da. Și pentru că fiecare dintre cele istorisite, nu fără haz, enictai, face o aluzie, se referă, da, se referă pros la unii dintre... Stabilește o arie, stabilește o arie după care elimină niște specii, face acele excluziuni, nici pentru că, nici pentru că, și arată care domeniu, la care domeniu din acea sferă mai amplă se referă. Deci, până la urmă, ce atrage din ceea ce voi scrie? Faptul că mă refer la niște oameni pe care voi îi cunoașteți. Deci că în toată fantezia, toată fantezia pe care o voi construi și care pare ireală, fiindcă e o călătorie pe lună, veți avea de-a face totuși o aluzie la niște personaje cunoscute. E o bătaie de joc în care voi trebuie să recunoașteți. Deci nu e chiar atât de deoset, nu chiar atât de imaginară pe subiect. Da, deci este o invenție bună pentru a pune în pagină niște oameni pe care voi îi cunoașteți. Și vă spun lucrul ăsta nu tocmai direct, că n-ar mai avea niciun farmec dacă vă spună direct, nu? Deci nu că și ci, fiindcă fiecare dintre povești se referă la unii dintre scriitorii de demult, dintre poeții de demult și filozofii. Sunger grafoton acela, o participială subordonată propoziției care are ca verb pe enictai, dar în mod direct lui filosofon. E participială. Sunger grafoton este un participiu perfect. Iar elementul regent este multiplu. Sunt cei care au scris. În următoarea propoziție cu sunt de fapt gay grafoto? Da. Sunt gay grafoto nu este participială. Urmează o relativă. Care ține de cauzala aia cu alhoti sau? Nu. Da. Ține de ea, da. Nu, ține de sunt gay grafoto care au scris, pe care l-aș numi. Și de cine ține? Ba, nu, cred că aveți dreptate. Ține de aia cu... Enic. Palaion Poeton. Poeton și aia care nu e? Păi aia este cu Enicai. Enicai, dar elementul regent e relativele și participialele au un element regent în propoziția regent. Deci ele sunt determină un nume în propoziția regentă. Completivele pot determina întreaga propoziție regentă sau pot determina verbul din ea. A, da, asta nu este o participiere relativă. O participiere, nu, nu e participiere. Hus, egrafon nu e participială, fiindcă egrafon este un imperfect. Nu, sunge grafoton nu e relativă, participiere relativă. Nu e introdusă, e numerea mea de relație. Este sunge grafeon, sunge grafoton. Deci este da, nu se referă, poeton. Nu se referă la cei de mai înainte, la da. Poeton și la... A, da. Dar este o participială. O participială urmată de o relativă, pentru că este introdusă prin pronume relativ, hus. Care e problema? Nu mai zice. Ce mai zice? Deci, eu așa știu că participiala relativă, indiferent de cazul în care s-ar afla verbul participiu, da. Dacă are drept, cum se numește, subiect, un element, un substantiv care se află în regentă, atunci se numește relativă. Participarea relativă. Așa ai învățat-o în latin, da? Nu, că n-am învățat-o în latin, am învățat-o numai la greacă. Și așa mi s-a explicat, că așa e și în greacă, că indiferent de care ar fi cazul, inclusiv genitiv, dacă se referă la un... dacă își are subiectul în partea altă, atunci e relativă. Nu vreau să vă mai conflict. Relative sunt cele introduse prin elemente de relație. Prin pronume relative, prin adverbele relative. Deci mai are și pronume relativ și element de relație, participarea relativă. Păi participarea la parcă n-avea elemente de relație. Participiarele sunt participiare. Cus egrafon, care au scris, este o relativă. Introdusă prin cus, care nu era în caia. Da? Deci aia este o relativă. Da. Cus egrafon. Da. Și sunt egrafoton, care puteți considera și participiu conjunct și participială. Depinde de școala pe care o abordați. Dar spuneți participială. Sunge grafoton îi se subordonează lui sunge grafeo, filosofon și poeton. Da? Poeții, scriitorii și filozofii și care au scris. Și ăștia care au scris, dar nu este cei despre care s-a făcut o acțiune. Deci toți ăștia, Poieton, Sungrafeon și... Nu s-a făcut nimic despre ei, ei au scris multe lucruri terastia ca metode. Da, care au scris? Deci nu sunt partea propusă de mai înainte și se acordă cu prosă, care este cerut regimurile funcționale al lui Eni. Se acordă cu prost, pentru că prostinas este un acuzativ, urmat de un genitiv particip, Ton Palaion Poeton. Deci, unii dintre poeți, deci, Enistai, era, se referă, prostinas, la unii. La unii. Dintre poeții vechi. Dintre. Și urmează genitiv, trei genitive, cum se numesc, partitive. Așa, dintre poeții. Poeton, Sungrafeon, ca e filosofon. Bun. Cu aceste genitive. Și ăștia sunt ce fel de poeți vechi? Cu aceste genitive se acordă un participiu. Da. Care este Sungrafoton. Care au scris. Da. E limpede acum? Da, e limpede. Păi și dacă sunt unii care au scris, asta nu face ca acest participiu așa, să fie... Să fie o participială. Să... Da, îi face o participială relativă. Ok, relativă. Spune relativă. Dacă vrei să-i spui așa, spune-i participială relativă. Nu am nimic să-ți reproșez. Da, și deci nu mai... e absolut că e relativă. Știi ce e la participiu absolut? Da. Știi, da? Da, știu ce e participiu absolut. Deci este o construcție care în greacă este genitiv. Și în latină în ablativ. Și în latină în ablativ. Care se referă la un element regent din principal, sau mă rog, din propoziția regent. Participiu absolut. El nu este o apoziție. Păi tocmai asta știam că este. Să fie participiu. Tocmai că este fie o condiție, este fie o... Da, dar nu e o poziție, e o circunstanță. Participiu absolut, construcția, e o circunstanță. Dar nu e o poziție, nu este ca aia pe care o izolezi matale prin paranteze sau prin virgule. E o subordonată. El se subordonează, nu este... Pentru că vin, el pleacă, de pildă. Așa. Deci, ai creat o relație de subordonare. Apoziția este un element sintactic inclus, care aparent nu are relație directă cu restul frazei. Nu? Da. Deci, participiul absolut nu este un astfel de element care nu are relație cu restul frazei. Păi, exact asta, acest exemplu nu s-ar pune în greacă în felul următor, și anume venirea mea, faptul că eu vin, ar fi un participiu în greacă. A, da, pot să spun... Și este un participiu genitiv. Da, pot să spun. Și dacă fac în felul ăsta, asta o face o participială absolută și e tocmai de asta absolută. Și anume că nu are vreo legătură cu finale. Logic. Are, că o condiționează sau se întâmplă ceva. Dar are o circunstanță a acțiunii principale. Este de singură, e de capul ei. Este de capul ei. E autonomă, în sensul ăsta. Nu e autonomă, e subordonată. Participă absolut, gramatical, este subordonată. Este o construcție subordonată. Acum așa că... Poziția este o construcție pe care o poți scoate și face propoziție independentă. Așa. Deci, băiatul, da. Cel pe care deci, îl cunoști, în românește e așa. Este colegul meu. Asta ar fi aici o participială, asta s-ar exprima o întreagă, printr-o participială în care participiul s-ar acorda cu băiatul. Pentru că pe el îl determină. Și asta s-ar numi participială relativă. Că i-a acordat cu băiatul, da, poți să-i spui și băiatul cunoscut. Da, exact. Ok. Tocmai de asta. Și când o atare situație nu se întâmplă, când are loc, nu ne aflăm în fază. Ah, să-i iau nebunită, toți discutăm după. Deci, construcția participială, participiu absolut, nu este o construcție inclusă în text și care poate fi extrasă de acolo și făcută, pusă alături. Ea este o construcție subordonată. Participiul absolut se subordonează. E o circunstanță. De asta o și traduci circumstanțial, de regulă. Păi, eu așa am înțeles din potrivă că ambele tipuri de participii pot fi extrase pentru că aduc informație suplimentară. Orice subordonată aduce o informație suplimentară. Orice subordonată. Principala este informația principală, subordonatele aduc informații suplimentare. Bun. Și... Da? Și o poziție cum s-ar nota pe copăcean? Se pune tot între paranteze și fără determinări. Deci nu duce nică, nu are regent. Poziția are un regent, dar ea nu se construiește legat de regentul respectiv. Mm. Deci este, se pune între paranteze. O explicare. O explicație. Mm-hmm. Iar aici două tipuri. Avem o relativă introdusă prin hus și cu un verb la un mod personal, egrafon, da? Și o participială care e exprimată printr-un participiu, mai sus, un grafeon. Participiala este legată de filosofon, poeton și un grafeon și cealaltă este legată tot de alea, dar cu o altă construcție. O construcție introdusă printr-un element de relație. Pus. Nu, după virgulă mi-e clar. Ți-e clar după virgulă, da? După virgulă, da, da, da, înțeles de la bun început. Ți-e când ne crea statutul acelui participiu. Nu, iar ca un participiu al cărui sau ai cărui regenți sunt și un grafeon, filosofon și poeton și gata, e un participiu subordonat lor. Da, e o informație suprimabilă despre trei exact. Elemente care s-au potabilat anterior. Și relativă este. Relativa prin pus este o informație suprimabilă. Da, exact la fel. Numai că da, modurile de exprimare... Exact, e o construcție. Acolo da. E cu participiu, aici este cu un element de relație și un verb la mod. Și tocmai de asta am fost învățat să le privesc în tandem. Bine, pe cele două cuvinte, da, pentru că sunt la fel. Și tocmai pentru că ar putea fi suplinită de o perifrază din asta cu care, înseamnă că este relativ, e un participiu relativ, nu absolut. Nu e absolut. Cine ți-a zis că e absolut? Tu ai introdus ideea de absolut. Eu ți-am spus că e o participială și tu ai zis relativă. El se referă, într-adevăr, la acele elemente în... Da, dar acum mi-e clar. Nu înțeleg de ce mi se părea că dumneavoastră susțineți că este absolută, că dumneavoastră îmi dau acum seama că nu susțineți că este absolută. Eu am spus verbul absolut. Eu am spus că îl poți considera un participiu conjunct sau o participială. Aha! Pe acest și un grafoton. Ba, ce redundant de vina mea, înțeles. Bun. Deci, ea cealaltă relativă, e clar, eu am crezut că acel huste... Și conjunct înseamnă ce? Care leagă? Conjunct este legat. Legat de. Da. Deci este ori un participiu conjunct, ori o participială. Bun. Hus egrafon este relativa lui, care ambele aceste construcții, și siung egrafoton și hus egrafon, au același regent, multiplu. Siung grafeon, filosofon și poeton. Asta vă e limite, da? Eime, emelon faneistai, atenție, construcțiile de tipul ăsta să nu le luați ca infinitivale. Da? Este un soi de sintagmă. Este, da. De fapt, un mod de a construi da. Un timp verbal. Este un viitor apropiat, construit cu... sunt pe cale să. Construit lexical. Sunt pe punctul să, sunt pe cale să. Deci e pur și simplu o condițională. E o condițională, da. Eu știam un mic tehne de care m-am făcut seama atunci când în română era că de regulă urma în greacă o infinitivală. A, depinde. Poate urma un hoti sau un post. Bine, poate să urmeze un hoti sau un post, dar în orice caz, dacă era traductibilă prin ceva similar lui că, atunci putea să funcționeze ca o infinitivală, dacă se ducea printr-un să, atunci era pur și simplu un complement. Da, poate funcționa sau nu, pentru că săul poate fi și el host la rândul lui și poate fi o finală, un complement, o circumstanțială finală, nu e mai... Dar poate că merge ca schema de traducere. Bun, deci o condițională negativă, dacă nu era pe punctul să... Deci ne-a propus. Știu să merg, știu să merg, echivalentul știu a merge. Nu? Dacă zic știu să merg, în greacă aș pune pur și simplu știu și merge. Nu cred că întotdeauna. Cred că pot spune oida împreună cu participă, cu infinitiv. A, merge și cu participă. Da, verbele de simț se construiesc cu participă, nu cu infinitivă. Verbele de cunoaștere. Cu participă? Da. Participă exprimată în ce mod? La ce mod? În ce caz? În ce caz? Bănesc că numărul se acordă cu... Da, și cazul se acordă. Deci știu... Să merg. Da. Dar nu știu dacă și oida. Oida e omenos. Nu că ăla este cel... Știu pe cel care merge. Nu am un exemplu acum. Acolo sigur se construiește doar cu participă, nu cu infinitiv. Oida nu știu exact dacă merge și. Dacă spun aud mergând ceva, spun aud a mers, aud mergând, aud că merge ceva. A, bine, asta da. Da, deci da. Verbele de simț se construiesc cu participă. Bine, da. Haideți să stăm în urmă și spui pe mama, mai sunt 5 minute, da? Da. Aveam condițională, dacă nu era pe punctul să, cu verbul acela. Asta e o apoziție. Tot ce urmează de la con, care e între paranteze, e explicație. Da? Dintre care tesias, nu știu care. Hos e o relativă, hos și negraxen, care a scris. Despre țara despre, și despre cele de pe și ei care... Pe care ha Aiden, pe a, care autos Aiden, nici el însuși nu le-a văzut, nici de la altul de care nu le-a auzit. Deci nici, din nou coordonate și subordonate două potrivă lui... Trebuie să concursăm nici, excluziu. Nu, coordonarea nu este exclusivă. Adversativă, disjunctivă, nedisjunctivă. Nu, e, nici e coordonarea copulativă, ca și. Da, dar logic, semantic este exclusiv. Da, dar nu există gramatical conceptul de coordonare. Și nici sunt afirmativ și negativ, dar coordonare copulativă. Eu îl alesesem pe... Voi ceilalți ați înțeles structura funcției astea, că nu. Am o rugăminte. Scoateți pentru până săptămâna viitoare verbele, da? Așa cum am făcut. Scoate verbele și o să mai facem. Acesta cu post e o relativă a poziției? Da, în cadrul apoziției. Deci, practic, acolo se rupe fraza. Da. Asta nu mai e un lucru. Și apoziția devine o regentă pentru profesia care urmează. Deci, urmează e numai pentru da, apoziție. Da, e pentru apoziție. Eu îl alesesem pe știu în română, tocmai pentru că funcționează în două moduri. Știu că și știu că, știu să. Și tocmai de asta. dar în greacă. Când avem situații cu știu că atunci de regulă construiesc în greacă, echivalentul grecesc este o infinitivală. Știu să fac ceva. Știu că cineva merge, de pildă, și acolo l-am pe știu, acolo l-am pe oida, pe cineva îl pun în acuzativ, că e altcineva decât mine, și pun verbul la infinitiv. Iar dacă am o situație de știu să, acolo pun pur și simplu un infinitiv și aia e. Eu știu a merge. Cel care știe acțiunea aia este cel care vorbește. Da. Iar dacă știu că merg, acolo îl pun în pronumele personal în nominativ. Și acțiunea tot așa, și verbul tot în... Verbul e... La infinitiv. Nu, la infinitiv după... După ce? Știu că... După știu... Nominativ cu infinitiv e o combinație, o structură foarte rar întâlnită în dacă și nu... Nu în structură dintre astea, e o subiectivă, de exemplu, se exprimă prin nominativ cu infinitiv. Deci nu ca o completivă. Deci nu cu valoarea de completivă. Nu are valoarea de completivă. Nominativul cu infinitivul nu cred că are valoarea de completivă. Eu știam așa, că dacă... Aveți liber. Deci nu că dacă subiectul individual este același cu subiectul recente... Nu se repetă. Nu se repetă? Nu. Eu știam că mai apare și nominativ. Subiectul este același cu cel din urmă. Nu repet subiectul. Când el este... Când apare subiectul în acuzativ, el diferă de subiectul prezent. Spun că el merge. Spun că merg, e direct o două verbele. Așa știam că este funcția asta combinativă când este identitate între cele două subiecte, tocmai ca să se diferențieze între situația cu că și situația cu să. Că nu chiar așa lucru, știu să merg și știu că merg. În ambele subiectul ar fi același. Eu știu, eu să merg. De fapt nu, eu știu a merge. Complina. Spun dacă o pe nedumerile la care. Înguiază da? Da, dar cu să rămâi. Mai e cel mai mare șor care e problema ta? Tu nu ai bine structurat sistemul sintaxei, indiferent de limba pe care o abordezi. Deci nu știi clar relațiile care se pot... Și ai învățat niște tipare în limba greacă, pe care vrei să ți le explici neavând aparatul gramaticii propriu-zise. Adică până la urmă nu contează foarte mult cum numești propoziția respectivă. Adică v-am spus, în funcție de cine vă plătesc sintaxa, veți avea alte denumiri. Citiți trei sintaxe în trei limbi diferite și o să vedeți că sunt cu totul alte concepte. Deci care se numesc altfel. Adică se iau după limba pentru care s-a construit sintaxa respectivă. Deci trebuie să stăpâniți relațiile care sunt tipul de construcție și relația pe care el a gândit. Da, cum funcționează. Și cum îi spuneți mai departe, o să hotărâți singur în funcție de modelul pe care abordați. Nu vreau să vă întorc, pentru că dacă veți face cu Margareta, veți face sintaxa de Adrani, sau dacă veți face cu Liza, veți face sintaxa lui Ștef, de exemplu. Și da. Cu totul și cu totul altceva. Depinde, ca și la latină, dacă citiți sintaxa lui Sușan Simpiuna, dacă citiți altă sintaxă, vreau să facem. întrerupt la față.